I wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 7 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 28 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z Kabulu odlatują ostatnie samoloty z Afgańczykami. Koniec ewakuacji coraz bliżej. Za 4 dni w reżimie sanitarnym do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie. Polscy strażacy, którzy pomagają Grekom gasić pożary, kończą swoją misję. Jutro powrót do kraju. Ostatnie samoloty z ewakuowanymi Afgańczykami odlatują z Kabulu. Stany Zjednoczone ostrzegają, że kolejne zamachy w rejonie lotniska, gdzie wciąż gromadzą się tysiące ludzi, są bardzo prawdopodobne. Wielka Brytania poinformowała, że dziś kończy ewakuację. W najbliższych dniach ostatecznie wycofają się Stany Zjednoczone, co będzie oznaczać koniec 20-letniej misji NATO. Wojciech Cegielski. Misja NATO w Afganistanie kończy się ponurymi wydarzeniami. Zanim jeszcze żołnierze zdołali się wycofać z kraju, talibowie podbili kolejne miasta i w łatwy sposób obalili prozachodni rząd. Gdy weszli do stolicy kraju, państwa NATO rozpoczęły ewakuację swoich obywateli, dyplomatów oraz współpracujących z nimi Afgańczyków, którym talibowie grozili śmiercią. Do tej pory z Afganistanu ewakuowano co najmniej 110 tysięcy osób. Większość krajów zakończyła już operację, a dzisiaj z Kabulu ma wylecieć ostatni samolot do Wielkiej Brytanii. Najpóźniej do wtorku, jako ostatni, z Afganistanu wycofać się mają żołnierze Stanów Zjednoczonych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Waszyngtonu, nie uda się wywieźć wszystkich afgańskich współpracowników. Amerykańska armia tymczasem poinformowała, że zrzucona bomba zabiła członka afgańskiej filii ISIS, który miał zaplanować czwartkowy zamach na lotnisku w Kabulu. Zginęło wówczas co najmniej 170 Afgańczyków i 13 amerykańskich żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest 290 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 5 osób. Takie dane podało Ministerstwo Zdrowia. Nowych przypadków COVID-19 jest o prawie 70 więcej niż w poprzednią sobotę. Za 4 dni do normalnej nauki w szkołach wrócą dzieci i młodzież. Politycy w śniadaniu w Trójce dyskutowali o powrocie uczniów w sytuacji, gdy rośnie liczba zakażeń koronawirusem. A wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że szkoły będą pomagały także w akcji szczepień. W pierwszym tygodniu powrotu do szkół uczniowie będą mieli specjalne zajęcia na temat bezpieczeństwa higienicznego i walorów związanych ze szczepieniami. W drugim tygodniu będą też spotkania z rodzicami, a w trzecim tygodniu już takie szczepienia będą realizowane, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, co do których rodzice się zgodzili, że mają być zaszczepiane. Zarówno takie szczepienia będą w punktach ogólnych, jak i będzie możliwość zorganizowania takich punktów szczepień w szkołach. Posłanka PSL-u Urszula Pasławska apelowała do Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby przedstawiło szczegółowy stan przygotowania szkół na przyjęcie dzieci. Co z przeładowanymi klasami? Jak będzie wyglądał system podejmowania decyzji w przypadku, kiedy czwarta fala nadejdzie? Czy dyrektorzy będą mogli samodzielnie podejmować takie decyzje, czy znowu będzie to zarządzane centralnie? Jeszcze powiem o jednej kwestii. Psycholog. 49% uczniów ma tylko dostęp do psychologa. Co zrobiono, aby ta kadra psychologiczna mogła być zatrudniona? To jest poważny problem dzisiaj wśród polskiej młodzieży. Na poniedziałek prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie przygotowań do nowego roku szkolnego. Polscy strażacy kończą akcję gaszenia pożarów w Grecji. Sobota jest ostatnim dniem działania. Jutro ruszą w drogę powrotną do kraju, informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. W ostatnich dniach misji Polacy prowadzili działania w rejonie Attyki. Wczoraj polskich strażaków żegnały miejscowe władze, m.in. grecki minister do spraw ochrony obywateli i główny sekretarz do spraw ochrony ludności. Plan powrotu zakłada, że strażacy wyjadą z Grecji jutro rano, a w Polsce będą późno we wtorek lub w środę. 30. Forum Ekonomiczne pod względem liczby uczestników debat i wydarzeń towarzyszących wraca do rozmiaru sprzed pandemii koronawirusa. Tak mówią organizatorzy największej międzynarodowej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, która odbędzie się po raz drugi w Karpaczu już za 10 dni. Przygotowania zostały już prawie zakończone, mówi pomysłodawca i prezes forum Zygmunt Berdychowski. To, nad czym w tej chwili kończymy pracę, to jest już tylko bardzo dokładny godzinowy harmonogram poszczególnych wydarzeń. A zatem to, co było najtrudniejsze, jest już za nami i myślę, że można podsumować ten czas w taki sposób, że Forum Ekonomiczne w roku 2021 swoimi rozmiarami będzie przypominało Forum Ekonomiczne z roku 2019. Forum odbędzie się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Potrwa od 7 do 9 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piosenka jest z nami w Trójce od środy. Bartosz Szymoniak i Zachłanni. Opole już w najbliższy piątek będziemy tam. Będzie tam również audycja Wykonane w Polsce. Będziemy nadawali ją w sobotę. Troszkę krócej, bo od 14 do 15. No ale wróćmy do Węgorzewa. Mam nadzieję, że za rok w Węgorzewie artyści z naszej trójkowej sceny debiutów pojawią się na scenie dużej. Może nawet Bartek z piekła. Przeloty nad wspomnieniami, co w głowie są, w głowie śpią. Powroty do rozmów, które dziś brakuje. I choć kiedyś nie po drodze krzyczę, lepiej wiem. Słyszę, uśmiechaj się częściej znów we śnie. Pamiętam słowa, które powtarzałaś. Nie uciekaj sam i to, co prosiłaś mnie od zawsze. W sercu mam, kochaj tak, tak. Miejsca, które znamy tylko my. Dziś ja tu, a ty tam. To nie odległości dzielą nas, tylko czas. I choć kiedyś nie po drodze chciałem niszczyć świat, słyszę, że nie tędy, synu, to nie tak. Pamiętam słowa, które powtarzałaś. Nie uciekaj sam i to, co prosiłaś mnie od zawsze. W sercu mam, kochaj tak jak nikt. Pamiętam słowa, które słowa, które tu powtarzam. Nie uciekaj sam i to, co cię proszę, schowaj w serce. Schowaj tam, kochaj tak jak to był Bartek z piekła i Mamo. A już za chwilę w Trójce gość, czyli człowiek, ale zaczniemy od piosenki, którą nagrał wraz z formacją The Party Is Over. Plaża i port, jedyny raz trafia się. Słoneczny żar znowu przyciągnął tu mnie. Na molo disco, z nieba ptak, ktoś pod krawatem ugniata piach. Królowa fal, pierwsza z wszystkich dam. Jej obraz wciąż przed oczami mam. Królowa fal, morski prawy dar. Czy od lat wyobraźni świat? Budzą mnie sny, a każdy ma kolor blond. Uber sprzed lat. Zamawia miejscowy bąd. Nadchodzi koniec ciepłych dni na rok następny. Starczy mi królowa fal, pierwsza z wszystkich dam. Jej obraz wciąż przed oczami mam. I człowiek w Trójce, czyli pocztówka z wakacji, Karol Stolarek, czyli człowiek wraz z nami. Dzień dobry. Cześć, to może dobrze cię słyszeć, witam słuchaczy. Udało ci się skontaktować w końcu z Pawłem Stasiakiem? Nie, jeszcze nie, ale próby będą ponawiane. Mam taką nadzieję. Chciałem powiedzieć, że tak troszkę jesteś wiecznym debiutantem, bo co chwila coś nowego. Kiedy kolejne wcielenie, kiedy? Ja taką mam naturę, no. Muszę się z tym zgodzić. Pomniki miały swoją premierę w Trójce, czyli twoje pierwsze nagranie pod pseudonimem Człowiek. Jakie było przyjęcie twoich fanów? Wiesz co, myślę, że bardzo dobre. To grono fanów jest na razie jeszcze dosyć kameralne, natomiast ten numer zdobył bardzo fajny odcinek. Też zresztą przekonałem się o tym na żywo podczas jednego z występów, na którym wykonałem między innymi też ten kawałek i to się sprawdza. Ten kawałek dobrze działa. A kiedy masz koncert, to jest to koncert, na którym śpiewasz i utwory Mony Polaski i Bruno Schulza, czy tylko Człowiek? Nie. Totalnie, zupełnie oddzielam te światy i właśnie to jest też taka ciekawa rzecz, że mogę sobie na to pozwolić, na działanie na różnych poligonach doświadczalnych, muzycznych. To jest taki też poligon właśnie, Człowiek. Tam wykonuję tylko numery Człowiecze. No to Człowieczy numer Pomniki w tej chwili, a potem zapowiem premierę trójkową. Jak materace nadmuchane powietrzem. Są miecze z wyrzutej gumy do rzucia. Są takie rzeczy. Są wieńce złocone, papierowe wieńce. Są tacy, co gnają za brokatowym cielcem. Ci, co szklanki połykają. Zajęte oczy, uszy, ręce pośrodku odwrócone. Do góry nogami serce. Są cuda, o których nie śniłeś jeszcze. Jest piwnica i parter na ostatnim piętrze. Są pomniki jak poduszki nadmuchane powietrzem. I noże jak spadochrony na niebieskim niebie. Pomniki z marmuru, ze śliny, z papieru, muskułę, z plasteliny, eteru. Miecze ze stali, pierścienie liciane, koszule z kamieni, obłoki soli. Burze pyłowe, pyłowe ciała, ciała jak fale. Ciała ze stali, ciała niestałe. Są buchowe mury, zasłony jak włosy. Jest głos jak cisza, jak długie światła oczy. We'll be right back. Pomniki z marmuru, pomniki z papieru, muskoły z plasteliny z eteru, mieczy ze stali, pierścień niciane, duże pyłowe, ciała jak fale. Są puchowe mury, zasłony jak włosy, jest głos jak cisza, jak długie światła oczy. Są pomniki jak transformer, pomniki na wodę. Na niebieskim niebie, jak spadochrony noże. Miłość jak oszczep, ciśnięty w słońce. Pancerz jak fata, przeszyj mnie mieczem, mieczem ze świateł. Człowiek i pomniki, Karol Stoarek, człowiek wraz z nami. Powiedziałeś, że pieśni człowiecze śpiewasz na koncercie swoim, czyli co, już jest cały repertuar na koncert? Tak, właściwie już te numery są gotowe, jeśli chodzi o ich live'owe wersje. Natomiast są ciągle jeszcze w fazie w produkcji, jeśli chodzi już o taką stricte wydawniczą sytuację już albumu wydanego kiedyś tam. Natomiast już tak, tak, już sprawdzam je, testuję je na żywo, oczywiście. Chciałem być troszkę złośliwy, ale wpisujesz się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Nie słychać tego w śpiewaniu, ale Grzegorz Ciechowski, wybitny w końcu twórca, troszkę seplenił, ty też seplenisz. Tak, jestem właściwie... ja zdaję sobie z tego sprawę, że jestem totalnym dziwolągiem. I moja wada wymowy jest tutaj nie do końca... Ale w piosenkach tego właściwie nie słychać, nie przeszkadzają zupełnie. Tak sobie chciałem złośliwie zażartować z ciebie, ale znasz mnie od lat, nie, więc... To jest bardzo, bardzo... Akceptuję to sobie. Powiedz mi słów parę o nowym utworze, czyli utworze Nowy Gotham. Wiesz co, no to jest już drugi kawałek, który będę publikował. Drugi numer człowieka, no to jest właściwie numer o takiej dosyć trudnej miłości do miejsca, w którym żyjesz, o poszukiwaniu jakiegoś miejsca swojego na świecie, miejsca w sobie, jakiegoś adresu. Gotham City? Wiesz co, nie do końca. Znaczy jest pewne odniesienie do tego miasta z Batmana, ale to jest takie czysto literackie, bardzo luźne też odniesienie. Natomiast ten numer jest bardzo mocno skorelowany z teledyskiem, z obrazem, który powstawał od maja i który też będzie miał dzisiaj swoją premierę w godzinach wczesnowieczornych. I ten teledysk też jest... on był kręcony w Warszawie, w Łodzi i Düsseldorfie. Szukaliśmy miejsc, które mają w sobie taki pewien pokład industrializmu, ale też... jakichś doskonałych wnętrz i miejsc, i ludzi. Dlatego też to Gotham City jest takim bardzo luźnym tutaj skojarzeniem. W Warszawie to było... Miejsce utopii, chodzi o pewne o to utopijne miejsce, którego szukaliśmy. Takie miejsce, które nie istnieje. No właściwie to powinniście nakręcić w Warszawie w Mordorze, bo to najbardziej utopijne i industrialne miejsce. Tak. To prawda, no. Robiliśmy tam zdjęcia również. No powiedzmy, kiedy będzie premiera całej płyty? Wiesz co, no ten kalendarz taki jest dosyć mocno rozedrgany, zarówno takie przyziemne rzeczy wydawniczo, studyjne, on jeszcze, materiał jest jeszcze ciągle w produkcji, cała ta płyta ma taki też swój specyficzny rytm. Pracujemy nad tym albumem w dosyć dziwnym, dziwacznym rytmie, te interwały spotkań są dosyć spore. Więc ja bym bardzo sobie życzył, żeby ta płyta została wydana już na zimie albo na wiosnę. Natomiast no, nie jestem w stanie tego tak na 100% potwierdzić. Ale jeśli będę już wiedział cokolwiek, to oczywiście dam znać. Czyli mówisz, że dzisiaj premiera oficjalna w godzinach wieczornych, czyli mamy w Trójce prapremierę. Tak jest. To jest pierwszy raz dzisiaj usłyszałem ten kawałek właśnie w Trójce. Dziękuję bardzo i życzę owocnej pracy nad płytą. Dziękuję bardzo. Dzięki, Karol Stolarek, człowiek i Nowy Gotham. rzucają po światę pod stopy. To arktyczne powietrze, jak jej oddech, kiedy szepcze, żebym został jeszcze, że tu mnie czeka szczęście. Lecz nie ma takiego adresu ani w niej, ani we mnie. Otwarte okna, przeciąg wnosi odległe powietrze, wnosi obrazy, twarze, miraże. Obłoki suną po niebie, białe płoną żagle na niebieskim plaży. Chociaż mamy inne tonacje, wiem, że gdy śpię, wtedy na mnie patrzy. Pierwsze będą słowa, pola siłowe, w które wchodzę, żeby znać swoją wagę. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić uwagi. Apteki, lumpeksy, monopole wpuszczam to światło w osiedla strzeżone. Szedłem tu jedynym wejściem, żarówka mruga jak maszyna. Mój ogień to prąd, a krew to benzyna. Z windy w długie korytarze idę, pracują jutarze. Zapętlone słowa, że ten tutaj i na zawsze. I chociaż mamy inne tonacje, wiem, że ty śpię, wtedy na mnie patrzy. Pierwsze będą słowa, pola siłowe, w które wchodzę, żeby znać swoją wagę. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Chmury na niebie, czerwonym jak kurtyna, ciemno w mieszkaniu, mój nowy Gotham. Kilka miejsc, tu się trenuje zapominanie. Światłach żółto wisimy pomiędzy, pomiędzy nie i tak, nigdy i na zawsze. Wisimy pomiędzy, nigdy i na zawsze. Pierwsze będą słowa, pola siłowe, w które wchodzę, żeby znać swoją wagę. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Nie zapadać w sen czarno-biały, utrzymać równowagę, nie stracić odwagi. Skoro teledysk był kręcony w Warszawie, w Łodzi i w Düsseldorfie, to możemy powiedzieć, że to była to nie wideo, a audio, prapremiera światowa Człowiek i nowy Gotham. No to może coś letniego.

od wielu lat. Błękitne niebo i piękną panoramę Tatr przed sobą. Na dłoni mam dziś rano nad morzem. Ktoś widział ciebie z nim, a ja pamiętam dobrze. Wolałaś górskie szczyty od szumu fal, a teraz ja wspinam się sam. Wiesz, urazy już nie chowam po kieszeniach. On widocznie musiał mieć to, czego nie mam. Codziennie z tobą dotykałem chmur. Jaka twarda teraz pod stopami ziemia. To było, powiedz, kiedy to stało się. Zostały w mojej głowie wspomnienia, na które rzucam się jak wygłodniały pies. Wiesz, urazy już nie chowam po kieszeniach. Widocznie musiał mieć to, czego nie mam. Codziennie z tobą dotykałem chmur. Jaka twarda teraz pod stopami ziemia. Twarda ziemia i Sad Guy. Dzisiaj padło już hasło wieczny debiutant. No i taki w tej chwili, czyli Piotr Banach. Jego kolejny projekt wraz z Kafi, czyli Bajka. No i piosenka ostatnia, jak na razie, Kradziej. Lubiłam być nieporadna, choć słaba, to nie znika. Kradziej i zespół Bajka. Debiuty @polskieradio.pl. Za chwilę piosenka z tej właśnie poczty, ale czekamy na kolejne Państwa propozycje, jeśli Państwo grają, śpiewają, tworzą. Debiuty @polskieradio.pl. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żądam, już dziękujemy. Za chwilę francuski łącznik. Dziś oczywiście w studiu za moment Monika Małkowska, no ale wcześniej właśnie Bezce Regili i Miasto. Obrazy prostym wierszem, bo to miasto, którym lepiej byś się nie nudził, to może ręce ci pobrudzić. Thank you.